بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا الحمدللہ مطالعہ چل رہا ہے کتاب لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم اب آداب لباس میں قناع کے متعلق جانیں گے. چنانچہ سماعت فرمائیں، قناع وہ ایک خرقہ یعنی کپڑے کا ٹکڑا ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر امامہ سے نیچے رکھ لیتے تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شمائل میں موجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر تیل کا استعمال فرماتے تھے، اور اپنی داڑھی مبارک میں اکثر کنگھی کیا کرتے تھے، اور اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے تھے جو تیل کے زیادہ استعمال سے ایسا ہوتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا ہو. یہ کنا اس لیے استعمال فرماتے تاکہ تیل کی وجہ سے امامہ، ٹوپی اور اوپر والے کپڑے خراب نہ ہوں. کپڑے کا میلا ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظافت کے خلاف ہے. تیل کے لگنے سے قناع کا چکنا ہونا لازم امر ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی نظافت کا مقتضا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کپڑا مبارک میلا نہ ہوتا تھا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں جوئیں پڑتی تھیں، نہ کھٹمل خون کو چوس سکتا تھا. حوالہ ملا علی قاری. علامہ رعوف مناوی نے شرح شمائل میں لکھا ہے کہ مکھی بھی آپ کے کپڑے پر کبھی نہیں بیٹھی. شرح شمائل. قاموس میں لکھا ہے کہ قناع کا لفظ عام ہے کہ وہ کپڑا تیل سے بچنے کے لیے امامہ کے نیچے رکھا جائے، یا اس کے علاوہ گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے امامہ کے اوپر یا نیچے رکھا جائے. البتہ امامے کے اوپر رکھنے کی تائید اس واقعہ سے ہوتی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم دوپہر کے وقت اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قائل نے کہا کہ یہ آنے والے سر چھپائے ہوئے رسول اللہ ہیں. یہ وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں ہمارے ہاں تشریف نہیں لایا کرتے تھے. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اندر آنے کی اجازت طلب کی، اجازت دی گئی، پھر آپ اندر تشریف لائے. حوالہ بخاری شریف. اس وقت قناع امامے کے اوپر تھا اور قناع چادر سے کیا ہوا تھا. توضیح میں لکھا ہوا ہے کہ تکنع یعنی گھن نکالنا مرد کے لیے ضرورت کے وقت مباح ہے. ابن وہب نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ کپڑے سے تکنع کرنا کیسا ہے. فرمایا، جو شخص گرمی اور سردی سے بچاؤ یا کسی اور عذر کے تحت تکنع کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ روا نہیں ہے. ابھاری فرماتے ہیں کہ دفع مضر کے لیے تقنیع مباح ہے، اس کے علاوہ مکروہ ہے، کیونکہ یہ اہل ریب کا عمل ہے، اور وہ عمل جس میں ریب کا مظنہ ہو وہ مکروہ ہے. حوالہ عمدۃ القاری. مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تقنیع اخیار لوگوں کا لباس نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو نظر بن شموئل کو دیکھا کہ وہ سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے تقنیع کیے ہوئے تھے. سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے کسی بیٹے کو سر چھپائے ہوئے یعنی گھن نکالے دیکھا، تو اسے فرمایا کہ اپنے سر سے کپڑا ہٹاؤ. قناع رات کے وقت زینت ہے اور دن کے وقت ذلت و رسوائی. حوالہ شرح سننا. تیلسان کا استعمال، اس کے متعلق بھی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ اگلی آڈیو میں.